श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज अधिक श्रावण कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 10 अगस्त 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम जी का सिद्धांत है। वो अपने अभी दान कर ले अभी अपने भी इसी क्षण वासुदेव संगम सब महात्मा सुदूर लगा। कई तरह के महात्मा होते हैं, मानव तत्व को जानने वाले सब महात्मा होते हैं, परंतु उनमें है कुछ अपना अहंकार रहता है, इस वास्ते मतभेद होते हैं, परंतु महात्मा सब है। परंतु ये वासुदेव सर्वम वासुदेव भगवान ही है ऐसा निरंतर अहंकार नहीं रहता। तो इस पद को आप अभी स्वीकार कर लें, अभी स्वीकार कर लें तो स्वीकार करना है और इसको बनाना नहीं है। स्वीकार करना सिर्फ एक एक कही एक दूसरे मानने गौर के दोनों जाने। तो ये बात है, स्वीकार करना यही सिद्धांत है। गीता जी के द्वारा यही बताना है, यही जानना है, यही समझना है। फिर कुछ भी करना बाकी नहीं था, जानना बाकी नहीं रहता, मांगना बाकी नहीं रहता, फिर स्वीकार करना कुछ बाकी नहीं रहता। ऐसी बात है। तो इतनी बात है, केवल भावना बदलने, भावना भावना जो ये संसार है, ये संसार किसी दृष्टि में है, जीवों की दृष्टि में, न तो भगवान की दृष्टि में, न भगवान को तत्व जानने वालों की महात्माओं की दृष्टि में। क्योंकि भगवान की दृष्टि में तो भगवान के मैं ही हूँ, नाश करने वाला भी मैं ही हूँ, नष्ट होने वाला भी मैं ही हूँ, सत सच्चा मन सत असत मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। मतलब पर तरम नान्यत किंच निरंजया, और महात्मा के वासुदेव सर्वम तो हमारी दृष्टि में है। तो हमारी दृष्टि में हमने पकड़ रखा है, तो हमने पकड़ रखा तो हमारे को छोड़ने की जिम्मेवारी भी हमें रही हुई। हमने जब पकड़ा तो इसको छोड़ना भी हमारे पर आ गया। अगर हमने ही पकड़ दे तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। इस बात में ये जगत है जीवों की दृष्टि में, जीव है सब निर्जीव सब भगवान है, ये स्वीकार करें। एक बार सर देश है दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर दे, क्योंकि बनाना नहीं माए, करना नहीं कुछ भी, ये करना न करने के लिए है। सत्संग करो, स्वाध्याय करो, बुझ पढ़ो, पुराण पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, ये आप जहाँ है वह पूर्ण परमात्मा है, वहीं वहीं चुप हो जाओ, पूर्ण परमात्मा वहीं चुप हो जाओ। और कोई इच्छा रखे नहीं कि परमात्मा में कुछ नहीं, केवल परमात्मा, केवल परमात्मा। सत सत्ता हमारा सत असत मैं ही हूँ, नाश करने वाली भी हूँ, नाश होने वाली मैं ही हूँ। अच्छा मंदा भला बुरा जो कुछ सब सत असत गया, तपा में हम वसम निगरा में उत्सजा में अमृतम से मृत्यु से सद सच्चा ज्ञान कर तू ग्रहण किया हम लोग हम और मंत्र पिता मो माता दाता पिता महा वैद्यम पवित्र मोहकार रिक्षा मजिश गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरण सूर्य प्रभु प्रदय स्थान तपरा हम वर्ष निर्णय अमृतम से मृत्यु सत सत्यूवान देखो जो मनुष्य अपने कल्याण को चाहता है तो कल्याण का स्वरूप क्या है जिसको चाहते हैं जिसे आगारी न करना बाकी रह जा जानना बाकी रहा न मांगना स्वीकार करना बाकी नहीं रहा कोई बाकी नहीं रहा जानना भी बाकी नहीं रहा करना भी बाकी नहीं रहा मानना भी बाकी नहीं रहा कितनी बात है मन में एक करने की शक्ति है एक जानने की शक्ति है एक मानने की शक्ति है अब मान लिया तो प्राप्ति की शक्ति वो प्राप्त कर लो उसमें कहना पूरा हो जाता है कर्म योग भी क्रिया रहते हुए नहीं होता है क्रिया में भी विश्राम है कुछ नहीं करना ज्ञान योग में कुछ नहीं करना भक्ति योग में कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना मेरा आगे सत्ता रहती है तो सत्ता को बचाने के लिए ये सब योग है बात तो यही सच्ची है तो मुक्ति एक हो जाती तो मुक्ति क्या वासुदेव अंत में वासुदेव ये मुक्ति और दूसरी सत्ता हो तो सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव दूसरी स्थिति है नहीं तो वासुदेव पता लग गया कि अंत में क्या चीज है अंत में भगवान है शिवाय भगवान सब भगवान अच्छा मंदार ठीक है बैठी है अनुकूल प्रतिकूल जो कुछ है सब परमात्मा जैसे भी सत्व है बाबा मत प्रथम नान्यत ये सातवा बारत सत सच्चा हमारे ऐसे वे सातु मत पर तुम नहीं और सातु मत पर तुम नहीं अद्योवतार पुरुष परमात्मा का आदि अवतार ये पर पुरुष पर समझ में नहीं आवे नहीं तभी मान ले क्यों परमात्मा मानने का ही विषय है मानना मानने के बाद में अनुभव मानने के बाद अनुभव होता जैसे माँ बाप वो मानते हैं देखते नहीं माँ बाप को कुछ नहीं कहने माँ के समय तो शरीर बनते है पूरा है पिता के समय तो पानी है क्यों क्या जाने हो कौन पिता है क्या जाने माँ भी किसी को याद नहीं ये माने तो पिता अवश्य जग तो माता दाता पिता माँ माँ भी मैं ही हूँ भाई भी मैं ही हूँ पिता मैं हूँ दादा भी मैं ही हूँ मैं ही हूँ सब तो मानने का विषय है जानने का विषय है ज्ञान अब योग करने का विषय है तीनों में अंत में कुछ नहीं करना सब करना जानना पढ़ना सब समाप्त बस मुक्ति होगी ये परम पद की प्राप्ति होगी इस प्राप्ति के लिए श्रवणायाम बहुविधि योजनव्य बहुतों को सुनने के लिए भी नहीं मिलती सुनने के लिए नहीं मिलती हमारे पढ़ने में विचार में आता है, ऐसी बात है। स्वीकार करते हो, स्वीकार संसार ये भी तो स्वीकार ही किया है, तो संसार नहीं है, भगवान के और सिद्ध पुरुषों की एक बात है। पहुंचे पहुंचे एकमात्र, अन पहुंचे मत और, पहुंचे पहुंचे एकमात्र, भगवान जैसे एक है तो भगवान जी पर मेरे सिवाय कुछ नहीं है, जो भक्ति में कुछ नहीं है। संत दास घड़ियां थी तो एक ही थोड़ा अलग घड़ियां होती, कितनी सुगम कितनी सर और पूर्ण, और कोई हो बने, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो, कोई मनुष्य मात्र मनाए पशुओं के लिए नहीं है, विश्वों के लिए नहीं है, पहले योग्यता नहीं है, मनुष्य मात्र में योग्यता है, और भगवान ही मनाए किसी के लिए मनाए क्या, उन दिन में कोई है ही नहीं, है ही एक भगवान ही, महात्माओं के दृष्टि में एक भगवान ही है। ये बढ़िया बात है, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है, भगवान है। आखिरी यहां पहुंच रहा है, उद्योग किया जाता है सिद्ध होने के लिए, ये सिद्ध हो गया, जलताम सिद्धा नाम मनुष्या नाम सहस्रेशु, मनुष्या हजारों में कोई अग यत्न करता है, मनुष्य नाम यतति सिद्ध है, यतताम सिद्धा नाम यत्न करने वाले भी सिद्ध है, और कोई एक माता होता है। अरे पढ़ने वालों में सब आशा ये नहीं होता, कोई आचार्य होता है, वो होता पढ़ने वाला में ही, यत्न करना सिद्धा में ही, तत्व से जानना असली बात यह है। कोई परमात्मा की प्राप्ति चाहे तो उसके लिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, बड़ी सीधी सरल बात। हम भगवान के जाते हैं तो भगवान की मूर्ति सोने की भी होती है, पितल की होती है, धातु की होती है, कोई काठ होता है काठ की होती है, पार्थिव पूजा शंकर की केवल मिट्टी मिट्टी है, न नमस्कार रहते थोड़ी करते हैं, भगवानों होते हैं, भगवान है वाल तो भगवान है, भगवान इस वाई है ही नहीं, उसने भगवान ही है, इस बात को ठीक तरह जान लिया। मेरा पार आखिरी सिद्धि है, आखिरी सब जिंदे बैठे हैं, छोटा बड़ा बालक हो जवान हो बूढ़ा हो स्त्री हो पुरुष हो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र पापी से पापी अभिषेक शूद्राचार हो ये पिछले पाप ही होने शूद्र कंपन ब्राह्मण और क्षत्रिया किसी के लिए मना नहीं, घाट घाट होता नहीं, सब हम भी तो भगवान ही चर्चा करते हैं, हम मिल करके कोई कहने वाला है कोई सुनने वाला है, बोधियंत्र परस्पर कथियंत्र से मानते हो तो शांति से रमते दान बुद्धि हो और अज्ञान से तुम्हारा नाश या में भाषा ज्ञान दी देना प्रकाश मान ज्ञान दे मेरा ज्ञान ज्ञान दी पे निकले इस बार तो चार प्रकार बोलते हैं हाथों से ज्ञास वर्ता थी और ज्ञान ही था स्वीकार कर बहुत बढ़िया बात है, बड़ी शुभ बात, बड़ी सीधी बात। गीता जी में ऐसी बात नहीं, हजारों लाखों पुस्तकों हैं, कई भाषाओं में कई तरह, इनमें गीता जी छोटा सा सच्चा स्वीकार कर दिया। जैसे आपकी कन्या, आप कन्यादान करने पर वो स्वीकार कर देती, बस एक परमात्मा ही है, नारायण नारायण नारायण नारायण। और अच्छा बाकी है भाई बाकी कुछ है ही नहीं, बाकी कुछ भी नहीं है, एक परमात्मा। ऐसा भक्त में भरा एक तू ही तो, अखिल विश्व में भरा एक तू ही तो, तू ही है, तू ही है, जो कुछ सब कुछ तू ही है। असली बात यही है, असली सब कुछ तू ही है। कैसी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है। अभी समझ नहीं मान लो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान का नाम जप जाओ और शक्ति आती है, धारण करने की शक्ति आ जाएगी, योग्यता आ जाएगी। स्वाध्याय करो, पुस्तक पढ़ो, भगवान का ध्यान करो, चिंतन करो, जप करो, ये सब करना है। कुछ नहीं करने के लिए, कुछ नहीं करने से पूरी बात को समझ आ गया, आनंद हो गया, मौज हो गई, बाकी कुछ रहा ही नहीं। कैसी मारी बात, कितने आनंद की बात। करना जानना मांगना तीन बात, योगास्त योग में आप लोग विदित से ज्ञान कर्म से भक्ति से नो पाए अन्य कर विदित हुई वही। भगवान ने कृपा बहुत विलक्षण हुई है, कृपा मानो आप तो बहुत कृपा विलक्षण है। जो भगवान ने कृपा है, जो ईश्वर ने कृपा है, शिरडी सत्संग मद्रास में कर सकते, बम्बई में कर सकते थे, कलकत्ता में कर सकते, कई धनियों के बीच में कर सकते थे, और उत्तराखंड में महान पवित्र भूमि एक गंगा जी उसे किनारे पवित्र देश में, तभी भगवान के महात्मा ही एक कृपा होती बनेगी। कृपा वही कहते हैं समर्थ होता है, ये समर्थ है। समर्थ का अर्थ है दूसरे को असमर्थ बनाना नहीं है। समर्थ शब्द का तात्पर्य सबको समर्थ बना दे, तो चेला बनाता है वो तो छोटा बनाता है, छोटा अपने से छोटा बनाता है, भगवान बना है। भक्तों में यह सेवा देती तू का शादीमान ताम प्रपन्नम, भगवान ने सगा देती, तेरे कारण भक्तों से मैं सगा देती, तेरी दृष्टि से भक्त है, मेरी दृष्टि में सगा सब कुछ। सज्जनों विचार कर देखो तो भगवान के बहुत अभालों के विलक्षण कृपा है। भगवान के दरबार में भगवान की दृष्टि से वासुदेव सरमिति से महात्मा सुदुर्लभ, अरे अहम सुलभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। आप सब बन जाते भाई बहन छोटा मोटा सब सीधी बात है, स्त्री वेश देव यांति पर तो चार प्रकार बताते हैं, ये नौ प्रकार होता है। दुराचारी पाप योनि दो ये हुए, एक स्त्रिया तीन हुए और चार वर्ण हो गए, तीन जब सात, ये चार प्रकार बोलते वह भी आर्त दिग्ञानी वारदेव सर्व सब भगवान सब भगवान है, यह सबसे ऊंचा ज्ञान है। सभी बात मान ले स्वीकार कर ऊंचे से ऊंची बात है, सबसे श्रेष्ठ बात है, आखिरी बात है, सबके लिए सोचा ऐसी अलोक कृपा हर दिन मिलती नहीं है। एकदम ठीक सीधी सर बात केवल स्वीकार करना, कोई उद्योग नहीं, चुप हो जाओ। योग वशिष्ठ में आता है, राम जी का हमारा सत्र वर्ण करो, तो वशिष्ठ में चुप हो गए, वर्ण कर दिया ना गुरु, तो मौन व्याख्यान शिष्य सु छंद संशया, छंद संशया कोई संदेह है ही नहीं। संदेह क्या है, कोई संदेह वस्तु है तो एक परमात्मा ही परमात्मा है। अन्न होम अन्ना दो हम भगवान करे, अन्न भी मैं ही हूँ, अन्नाद भी मैं ही हूँ, भोजन भी मैं ही हूँ, भोजन करना भी मैं ही हूँ, जपा में उत्सव भावे गणना में उत्सव, सूर्य करना जो खेसते हैं फिर भर बसते हैं, ये सब भगवान ही सकते हैं। इससे बड़ी कोई बात नहीं है, अब सुपूजा है ही क्यों है ही ऐसा ही नहीं जानना सुना है तो ऐसा ही, सब परमात्मा है परमात्मा। हम आदि से मध्य से भूतान अंत में अवसर, आदि मध्य अंत में ही हो और सगण हम आदि अंत से मध्य से व्यक्तियों का भी आदि मध्य में ही हो और संसार मात्र का आदि मध्य अंत में ही हो, नष्ट होने वाला नष्ट करने वाला सब ही हो, ये भगवान की लीला है। नारायण नारायण नारायण सब हो गया।